الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 89 بعد 100 عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. متوم صلى الله عليه وسلم نسمى hawataacha kuwa watu katika khairi muda wa kuharakisha kufungua na wakachelewesha kula daku. La yazalu nnasu bi khairin ma ajjalu alfitra wa akharu sahur. Hawataendelea watu kuwa katika khairi muda wa kwamba wanaharakisha kufungua na wanachelewesha kula daku. Hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza watu waharakishe kufungua mara tu jua linapozama. Mtu haraka afungue somo yake aliyokuwa ameifunga mchana, na pia acheleweshe daku. Wakati wa kula daku ni vizuri zaidi acheleweshe zaidi mpaka mwisho wa usiku ndio ale daku. Hii ndio sunna. يقول الشيخ البسام رحمه الله: الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها عن غيره ليتبين النظام والطاعة في امتثال أوامره والوقوف بها عند حدودها. متوم صلى الله عليه وسلم أنهميزا كبابنولي وإبادة وكتواك كلكو كتوكينجين إلي إبينيك نظام وطاعة katika kufuata amri zake na kusimama katika mipaka yake. Walidha fa innahu lamma ja'ala ghuruba ash-shamsi huwa waqta iftari as-sa'im hathahu ala mubadarati al-fitri 'inda awwali dhalika al-waqti. Mtume sallam asema alipojaalia kuzama kwa jua ndio wakati wa kufungua mwenye kufunga, mtume akahimiza watu harakishe kufungua mwanzo wakati huo mara tu jua linapozama. Wa akhbara anna an-nasa la yazaluna bi khairin ma ajjalul fitra, na akaelezea mtume kwamba watu hawataacha kuwa katika khairi, wataendelea kuwa katika khairi muda wa kwamba wanaharakisha kufungua, kwa sababu kwa hilo yuhafidhuna ala sunna, ndio wanahifadhi na kudumu juu ya sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakichelewesha kufungua, hii ni dalili ya kuwaondokea khairi, liannahum taraku sunna allati taudu alaihim binnafi dini. Asema ikiwa watachelewesha kufungua, hiyo ni dalili ya kuwaondokea kheri, kwa sababu itakuwa wamewacha sunna ambayo inawarudia manufaa ya kidini, wa huwa almutabaa, nao ni kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia wa dunyawi, manufaa ya kidunia, alladhi huwa hifdhu ajsamihim wa taqwiyatiha bitta'ami washarab alladhaini tatuqu anfusuhum ilayha. Manufaa ya kidunia ambayo ni kuhifadhi mili yao na kuipa nguvu mili yao kwa chakula na kinywaji, vitu ambavyo nafsi zao zinavitamani. Kwa hiyo sunna ni kuharakisha kufungua jua linapozama tu. Mtu anatakiwa ahakikishe kwamba anafungua haraka, lakini ahakikishe kwamba jua tayari limezama. Pale jua likizama ndio itakuwa wakati wa kufunga umekwisha, umeanza wakati wa kufungua. Alhadithu 90 baada ya 100 ni na maana hii istihbabu ta'jili fil fitri wa ta'khiri as-suhur, sunna ya kuharakisha kufungua na kuchelewesha kula daku. Alhadithu alwahid 90 baada ya 100 an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: idha aqbala al-layl minha huna وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. متوم صلى الله عليه وسلم أسمى ukija usiku hapa na mchana ukiondoka hapa, basi ndio ameshafungua mwenye kufunga. Ukishakuja usiku, na maana ya usiku ni kuzama kwa jua, kama ilivyo katika aya, maana ya usiku katika aya: thumma atimmu siyama ila al-layl kisha kamilisheni saumu mpaka usiku, maana ya usiku ni kuzama kwa jua, sio usiku mpaka nyota zitokeze la au giza liingie. Sio maana ya usiku katika aya wala katika hadithi hii. Maana yake ni kwamba jua likishazama hapa na mchana ukiondoka, ndio mwenye kufunga ameshafungua. Anasema Sheikh al-Bassam, taqaddama anna ma'na siyami shar'i min tulu'i al-fajri ila ghurubi shams. Imetangulia kwamba wakati wa saumu ya kisheria ni tangu kutokeza kwa alfajiri ndio mwanzo wake mpaka kuzama kwa jua ndio mwisho wa kufunga. Walidha faqad afada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ummatahu annahu idha aqbala al-layl min qibali al-mashriq wa adbara an-naharu min qibali al-maghrib bi ghurubi shams faqad dakhala as-sa'im fi وقت الافطار الذي لا ينبغي له تاخيره عنه. Mtume ameelezea na kuwaelezea umati wake kwamba utakapokuja usiku upande huu wa mashariki na mchana ukaondoka upande wa magharibi kwa kuzama kwa jua, ndio mwenye kufunga ameingia katika wakati wa kufungua, ambapo hatakikani acheleweshe wakati huu, bali yuabu ala bidhalik, bali atatiwa aibu akichelewesha imtithala li amri shari' kwa ajili ya kufuata amri ya mtume, wa tahqiqa li ta'a na kuhakikisha ta'a ya mtume SAW, wa tamyiza li wakti al ibada an ghairihi, pia kuupambanua wakati wa ibada na usio kuwa wa ibada. Ibada zimewekewa wakati wake. Ibada ya saumu ina wakati wake, ni kuanzia kutoka kwa alfajiri mpaka alfajiri ya kweli mpaka kuzama kwa jua, huu ndio wakati wa kufunga umekwisha. Alimamu Muslim fi sahihi akisherehesha hadithi hii anasema faqad aftara saim, jua likishazama amefungua mwenye kufunga, hata kama akiendelea na saumu yake. Hata kama hakufungua, saumu yake imekatika pale, hapewi thawabu za saumu. Mtu anapofunga akaendelea na saumu mpaka baada ya sala ya magharibi, hapo saumu yake ishakatika, wala haisabii kwamba bado saumu yake inaendelea na kupewa thawabu, bali anaweza akapata madhambi kwa kukhalifu sunna hii ya mtume SAW ya kuharakisha kufungua. Katika faida za hadithi hizi mbili, istihbabu ta'jili al-fitri, sunna ya kuharakisha kufungua, idha tahakkaka ghurubu shamsi, ikihakikika tu kuzama kwa jua, hata kama adhana bado, hata kama adhana bado haijaadhiniwa, lakini mtu amehakikisha kwamba tayari jua limezama, hapo anatakiwa afungue wala asingojee adhana. Hakuna sunna ya kungojea adhana, sababu mtume alikuwa akimwambia Bilali kwanza atayarishe watu wale halafu ndio aadhini. Katika hadithi nyingine mtume alikuwa anamwambia Bilali kwanza atayarishe kwanza chakula, watu wafungue saumu, halafu ndio aadhini. Kwa jua likizama tu wakati wa kufunga umemalizika, umeanza wakati wa kufungua. Katika faida hadithi hii annahu la budda min wujudi iqbali al-layl alladhi yuqarinuhu idbara an-nahari lil-iftar, lazima ipatikane kuja kwa usiku, yani kuzama kwa jua ambako kuna kabiliana nako kuondoka kwa mchana kwa ajili ya kufungua. Fa inna mujarrad adh-dhulma min qibali al-mashriq ma wujudi ash-shamsi laysa ma'nahu iqbala al-layl, ile mujarrad jua giza upande wa mashariki pamoja na kupatikana jua sio maana ya kuja kwa usiku. Fa inna iqbala al-layli haqiqa muqarinun li iqbali an-nahar fahuma mutalazimani, ile kuja kwa usiku kwa hakika kuna kabiliana na kuondoka kwa mchana, mambo haya yanalazimiana. Inapozama jua ndio mchana umemalizika, kwa mambo haya mawili yanalazimiana. Qawluhu faqad aftara as-sa'im, maneno ya mtume ndio amefungua mwenye kufunga jua likizama. Kauli hii yahtamilu ma'nayn, inawezekana maana mbili. Kwanza, imma annahu aftara hukman, ima ni kwamba ashafungua kwa hukumu, bidukhuli al-iftar, kwa kuingia wakati wa kufungua, walau lam yatanawal muftira, hata kama hajakula na kutumia chenye kufunguza tayari ameshafungua. ويكون الحث على تعجيل الفطر في بعض الأحاديث معناه الحث على فعل الإفطار حسا ليوافق المعنى الشرعي. itakuwa maana kuhimizwa kuharakisha kufungua katika baadhi ya hadithi maana yake ni kuhimizwa kufanya kitu chenye kufunguza kwa dhahir ili iwafiki maana ya kisheria. Na imma an yakuna dakhala fi waqti al-iftar, ima itakuwa maana yake ameshaingia katika wakati wa kufungua jua linapozama, kama taqulu anjada liman dakhala najid, unasema anjada kwa aliyeingia najid, wa athama liman dakhala tihama, na unasema athama kwa aliyeingia tihama, wa yakunu al-hathu ala ta'jil al-fitr ala babihi wa hadha aula, inakuwa kuhimizwa kuharakisha kufungua iko katika mlango wake na hii ni aula zaidi. Wa yuayiduhu riwayatu al-Bukhari, hutilia nguvu hilo mapokezi ya Imamu al-Bukhari, faqad halla al-iftar, ndio imeshukia ile kufungua. Yambaghi ala hadha al-ma'nain hukmu, yambani ala hadhain al-ma'nain hukmu al-wisal, inajengeka kwa hizi maana mbili hukmu ya kuunganisha saumu. Fa in qulna ma'na faqad aftara as-sa'im aftara hukman falwisalu batil, asema tukisema kwamba amefungua mwenye kufunga kihukumu, basi itakuwa ile kuunganisha saumu bila kufungua ni batil. Haifai kuunganisha saumu bila kufungua kuanzia alfajiri mpaka kuendelea jua linazama, mtu anaendelea na saumu yake, ile haifai. Isipokuwa kama ilivyokuja katika hadithi, mtu akiunganisha saumu mpaka usiku wa manane, hiyo inafaa. Mtu hakufungua jua likazama akaendelea akaswali isha akaendelea kama ana nguvu za kuunganisha saumu mpaka usiku wa manane, basi mwisho. Wa in qulna ma'nahu faqad dakhala fi waqti al-iftar fayukrahu ma'aqtiranihi bin nahyi 'ala al-wisal, itakuwa ni makruhu pamoja na kulinganisha na kukatazwa na hiyo kuunganisha saumu. Mtume amekataza watu kuunganisha saumu siku moja, siku mbili, masaa 24, masaa 48, Mtume amekataza sala hili la kuunganisha saumu, isipokuwa ameruhusu hiyo kuunganisha saumu mpaka usiku wa manane. Kama mtu ana nguvu anaweza akafanya hivyo, lakini asizidishe mpaka masaa 24. Almuhimu hadithi hizi mbili zinahimiza sunna ya kuharakisha kufungua jua linapozama, pia kuchelewesha kula daku mpaka mwisho wa usiku saa 10, saa 10 kasorobo, saa 10 na nusu kabla ya alfajiri ya kweli, mtu ndo anatakiwa ale daku. Ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuharakisha kufungua na kuchelewesha kula daku. Wallahu aalam.